ยับจับจับจับจับจับจับไปอยู่ด้วยแต่พอสมควรไม่ร่วงง่ายกับพวกอยู่ในภพแต่ไปนะไม่อยู่กับที่ยับจับจับจับจับจับจับจับไปอยู่ด้วยแต่พอสมควรไม่ร่วงง่ายกับพวกอยู่ในภพแต่ไปนะไม่อยู่กับที่แต่ไปเดี๋ยวเอามาแล้ววนวนเวียนอยู่นะดูเหมือนเหนียวนะแต่ฟ้ำฟ้ามอันนี้ดูเหมือนแน่นนะแต่เปราะเนี่ยต่อมาก็ไม่รู้จะอธิบายไงนะคุณนึกดูกันแล้วกันว่าจิตวิญญาณหรือกิเลสนี่มันร้ายแรงจริงๆเพราะที่เตือนพวกเราบอกพวกเราเนี่ยเราก็หลงเราหลงอ่ะเราหลงเอออย่างงี้ดีเราถนัดอย่างงี้มั่นใจอย่างงี้สบายใจเราอ่ะนั่นแหละคือบำเรอจิตตัวเองสบายใจเราอ่ะพวกฟุ้งซ่านก็ชอบฟุ้งซ่านอย่างงี้ก็ชอบมันบำเรอดีให้ไปอยู่นิ่งๆให้จำเนี่ยเอาอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่อะไม่เป็นโลเป็นพายจับจับจับจับจับจับไปทั่วเขางั้นน่ะจับจดมันก็เสียอย่างหนึ่งพอที่เอาแต่มุ่งมุ่งอยู่แต่พบของตัวเองก็เสียอย่างหนึ่งได้งานจริงแต่เปราะบางน่ะก็เห็นว่าทำไมอะทำไมถึงตกร่วงง่ายพอเห็นพวกทำงานทำงานมุ่นๆเนี่ยตกร่วงง่ายมันก็ลักษณะพวกนี้นะเพราะเราต้องไปหัดสัมผัสบ้างเรียนรู้โลกบ้างอะไรต่ออะไรบ้างไม่งั้นมันเปราะพวกจับๆๆๆเนี่ยก็หัดให้มันทนได้บ้างหยุดนิ่งได้บ้างเอางานเอาการเป็นชิ้นเป็นอันบ้างอย่าจับจดนักอย่าแหมเขาเรียกอะไรแหละแหละแหละ11รอดอเนี่ยอธิบายให้มันครบในภาษาไม่ได้ด่าได้ว่าอะไรใครหรอกนะแต่ใครเป็นก็โดนบ้างเท่านั้นเองใครมีอะไรก็โดนบ้างทั้งสองทิศนั่นแหละทั้งสองอย่างนั่นแหละที่พูดนี่ก็คือขยายความให้เข้าใจว่าธาตุที่บกพร่องลักษณะที่บกพร่องมันคืออะไรเพราะเราพยายามออกสู่โลกกว้างถ้าเราอยู่ในวงแคบอยู่ในมุมอยู่ในรูในเรียวของเราอยู่ในภพของเรามากก็ออกสู่โลกกว้างบ้างไอ้คนที่มันกว้างนะแหมโคจรไปเถอะอะไรก็หัดอยู่ที่บ้างหัดตรึงกับที่หัดอยู่ในโลกแคบๆให้ได้บ้างทนอยู่ให้นานๆดูสิมันจะตายหรือไงลองดูสิไม่ใช่เต้นอยู่นั่นละดีดิ้นอยู่นั่นละแหมก็จรประจำไม่ได้เป็นโลเป็นพายอะไรเนี่ยคุณลักษณะต่างๆนี่เข้าใจคุณลักษณะให้ได้บ้างทำผู้ใดที่ทั้งสองด้านนี่ก็ทำเราก็เอาภาระไอ้อะไรก็เอาได้แต่ว่าอันนั้นก็ช่วยอันนี้ก็ช่วยได้แล้วก็ไม่รังเกียจทำอะไรใดพวกนี้เป็นพวกกลางๆในพวกนี้จะได้ทั้งสองด้านเลยเร็วพวกนี้จะเร็วเพราะไม่ติดยึดตามอำเภอใจตนและรู้จริตตนให้ได้จริตของตนเป็นศรัทธาธิกะหรือว่าจริตของตนเป็นปัญญาธิกะที่แท้ก็ปรับทิศทางปรับใครมีมากยิ่งต้องควรปรับมากๆต้องฝืนน่ะธรรมะของพระเจ้าก็คือสันเลขาต้องขัดเกลาขัดใจขัดใจไม่ใช่ว่าเอาบำเรอความชอบบำเรอมันก็ติดก็นานคุณจะบำเรออย่างไรบำเรออย่างที่ชอบแจ๊ดๆๆๆๆและอยู่ต่างๆต่างๆมันก็ไม่นิ่งไม่เที่ยงไม่หยุดไม่อะไรก็เหมือนเด็กก็เหมือนสารีบุตรนะสูบโมคคลาไม่ได้7วันก็จบแล้วสารีบุตรต้องเท่าตัวนะ15วันเนี่ยลักษณะต่างๆพวกนี้ก็มันยากที่จะอธิบายลงตัวแต่คุณฟังแต่มันยังเยอะอาตมาอธิบายไปจะค่อยๆเข้าใจขึ้นไปจะค่อยๆรู้สำคัญก็ตัวเราต้องรู้ตัวเราว่าเราอะไรหนักหนักเจโตก็ต้องพยายามเสริมปัญญาหนักอยู่นิ่งอยู่กับที่อยู่ในภพก็พยายามออกรับรู้เปิดโลกไอ้มันเปิดมากไปจะตลอนอยู่เปิดโลกพยายามหยุดซะบ้างโลกของคุณนิ่งซะบ้างอยู่กับที่ซะบ้างพยายามผูกมัดในตัวเองเนี่ยทำอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งทำอะไรเป็นพระเป็นชิ้นเป็นอันรับหน้าที่บ้างวันของเราพวกเรานี่ยังไม่ลงตัวกันพวกจริตไม่เคยชอบยอมรับอะไรเป็นหน้าที่ก็ไม่ค่อยเอาฐานการงานนะตั้งเป็นนั่นตั้งเป็นนี่เข้ามาแล้วไม่เอาละให้ทำงานนั้นเรื่องอะไรมันรู้ซะด้วยนะมีปฏิภาณซะด้วยเรื่องอะไรผูกมัดเถอะไม่เอาอะเรื่องอะไรเนี่ยรู้มากเสร็จแล้วมันก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันตั้งใจบ้างยังไม่ค่อยอยู่เลย เอาหน้าเรารับงานบ้างนะผูกมัดรับหน้าที่ไม่นานหรอกเดี๋ยวไปแล้วและพวกเราก็บังคับกันไม่ค่อยได้ซะด้วยนะไปแล้วไหนว่าจะทำยังไงทำมีนั่นมีนี่โต้ยคล้องแก่ตัวพวกเชโกพวกฉลาดเนี่ยเป็นไฟติดโน่นติดนี่งานโน่นงานนี้ดีทั้งนั้นแก่ไปไม่ก็อยู่กับที่พวกอยู่กับที่ก็ให้ไปว่าไม่เอาให้ออกไปบ้างให้เปิดหูเปิดตาบ้างก็ไม่ค่อยเอาให้ไปทำงานอื่นบ้างมันไม่ชอบแล้วมันไม่อยากไปยุ่งมันรู้สึกมันโอ้ยรำคาญไม่ได้ทนไม่ได้นั่นน่ะมันเปราะเพราะหัดไปกระทบหัดไปสัมผัสให้ไปกระแทกหัดไปเรียนรู้บ้างมันจะได้สู่โลกกว้างได้บ้างมันจะได้ทำแบบฝึกหัดเยอะขึ้นบ้างอย่านึกว่าวิบากของเราอย่านึกว่าอนุสัยของเราอย่านึกว่ากิเลสของเรามันมีเท่าที่อยู่ในภพนี้เท่านั้นนะแค่นี้ก็ขัดเกลาหมดแล้วยังไม่ได้คุยอนุสัยขึ้นมาเรายังไม่ได้กระแทกยังนอนนิ่งนอนเนื่องกบดานอยู่เดี๋ยวค่อยไปใช้กันอีก5ชาติหน้าไปค่อยไปฟื้นค่อยตื่นนอนหลับก่อนอีกค่อย10ชาติหน้าค่อยออกตื่นขึ้นมาอารวาสตอนนี้ยังขอนอนหลับก่อนนี่อนุสัยพวกนี้มันยังมีอยู่อีกเยอะที่เรายังไม่รู้ว่ามันกระแทกออกมาแล้วมันคืออะไรเรายังไม่รู้ตัวเลยว่าโอ้โหตัวนี้มันยังกบดานอยู่อีกตั้งนานนะอะไรอย่างงี้เรายังไม่รู้มันนะเพราะงั้นในแวดวงของพวกเราเนี่ยมีอะไรจริตนิสัยก็ต่างกันเยอะแยะมุมเดียวแค่นี้ไม่ต้องจัดจ้านในกระแทกลองดูสิหลายคนพอถูกกระแทกนิดหน่อยก็ทนไม่ได้แล้วแล้วจะบอกว่าตัวเองไม่มีอนุสัยตัวเองไม่มีตัวที่มันยังไม่ออกฤทธิ์จริงๆมันกิเลสจัดด้วยซ้ำไปแต่มันนอนอยู่ซึ่งมันบอกตายตัวไม่ได้เลยวิบากกรรมพวกนี้วิบากที่คุณสั่งสมพวกนี้กุศลอกุศลต่างๆนี่มันบอกคุณไม่ได้เลยนะนะซึ่งมันอจินไตยมากมากมากกว่าที่อาตมาพูดถึงอยู่นี่ยังไม่พอที่พูดถึงนี่ยังไม่ครบหรอกแต่ก็พูดให้ฟังเพราะคุณจะเร็วฟังดีๆแล้วมันติดตัวเองเนี่ยสำคัญที่มันช้าเพราะติดตัวเองเพราะพยายามดีๆเรียนรู้ดีๆอาตมาเตือนหมุนวนกลับไปแม้กระทั่งว่าจะการกินการอยู่การหลับการนอนอะไรอย่าประมาทเรียนรู้ฝึกฝนจริงๆและพยายามเจียนออกลดออกให้เห็นจริงจังเลยว่าเออเรานี่นะอยู่กับโลกพวกนี้เนี่ยเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคนี่เรามีความเกี่ยวข้องกินโดยเฉพาะตั้งเรื่องกินเป็นเรื่องหลักจึงมีหนึ่งแง่เลยว่าที่จริงโภชเนมัตตัญญุตาอาตมาก็แปลโภชนะทั้งอุปโภคและบริโภคนะแต่เขามาเน้นกินก็เข้าใจอาตมาก็เข้าใจมันสุดท้ายแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยคุณจะใช้เครื่องอุปโภคต่างๆเนี่ยก็เป็นรองแต่บริโภคที่กินนี่จริงๆเนี่ยมันเป็นหลักอาหารเนี่ยอาหารที่ว่าอาหารก็เครื่องอาศัยทั้งคู่แหละเครื่องอาศัยทั้งเสื้อผ้าหน้าแพ้ที่อยู่อาศัยแม้แต่บริขารหรือแม้แต่ของเครื่องมือทำงานอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่สมัยนี้มีเครื่องมือทำงานอะไรต่างๆถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็แน่ๆเลยสมัยโบราณเครื่องมือทำงานไม่เคยเท่าไหร่หรอกเมื่อเป็นพระแล้วเนี่ยไม่ต้องไปทำงานอะไรมากสมัยพระเจ้าเนี่ยยังไม่ต้องไปรับผิดชอบทำงานอะไรมากแล้วเขาทำงานกันจริงเพราะคนสมัยก่อนเขาทำงานกันจริงแล้วเขาทำงานกันอย่างลงมือนี่แหละมากกว่าที่จะทำงานกันอย่างสมัยนี้มีกดปุ่มมีกระแสพลังงานอะไรละเอียดละออเนี่ยมันไม่มีหรอกส่วนมากทำงานก็คือทำงานสมัยโบราณเนี่ยทำงานก็คือเอาแรงเขาแลกเลยส่วนมากงานไอ้แต่ประเภทบริหารหรืองานประเภทที่จะธุรกิจอย่างสมัยนี้ใช้ความคิดเป็นหลักแล้วก็ซับซ้อนในภาวะความคิดใช้ความคิดโอ้โหเนี่ยเอาความคิดนี่มาค้ามาขายนี่นะน้อยกว่าสมัยก่อนน้อยกว่าเพราะนักบริหารเนี่ยหรือว่านักคิดนักวิชาการเนี่ยขายไม่เคยออกแล้วไม่ต้องเรียนอะไรหรอกลงมือทำเลยใครจะทำอะไรก็ทำเลยใครจะเป็นอะไรก็เป็นไปเลยลงมือกันจริงๆความคิดเนี่ยมันยังไม่สูงราคาความคิดสมัยโบราณยังไม่แพงเหมือนเดี๋ยวนี้สมัยนี้เนี่ยตีราคาความคิดแพงเหลือเกินแพงจนผิดประหลาดแพงจนกระทั่งตีราคามันยังช่อชนเฉโกที่สุดเอาเปรียบเอารัดมากที่สุดราคาความคิดทุกวันนี้ราคาความคิดสมัยโบราณไม่ค่อยแพงนะ พราะให้พวกเราขอให้สังวรระวังให้ดีๆให้เที่ยงเพราะแค่เข้ากระแสยังไม่พอเข้ากระแสยังไม่พอจะต้องเกิดญาณแล้วมันจะรู้เป็นปัจจตังเวทิตโพจริงๆว่าเราจะมั่นใจศรัทธาจะเป็นสัทธินทรีย์จะเป็นศรัทธาพละมันก็จะต้องร่วมกันด้วยกับปัญญาที่จะเข้าไปเรียนรู้เข้าไปอ่านประกอบเลยมันจะเป็นศรัทธาพละที่เป็นความเชื่อมั่นเพราะมันมีของจริงรองรับที่เรามีปัญญาเข้าไปอ่านชัดเอออย่างนี้ชัดเจนเลยทั้งสภาพที่เรารู้ความจริงว่ามันไม่มีประโยชน์คุณค่าจริงๆกับชีวิตและเราไม่แตะไม่ต้องมันก็ได้หรือจะแตะต้องมันก็รู้กำลังจิตกำลังใจของเราเลยหลายอย่างนี่เช่นว่า อาหารกาแฟเข้ามาถวายอาตมาเองก็ไม่ได้กังเกตกาแฟนะก็ไม่ถึงติดแต่ก็ว่ารู้อร่อยแล้วมันก็เราก็ได้พิสูจน์อยู่ทุกวันมันจะต้องเอามาให้อย่างเงี้ยเกือบทุกวันนะไม่ทุกวันทีเดียวติดหรือไม่ติดเราจะอ่านออกเลยชอบหรือไม่ชอบเราจะอ่านออกเลยยิ่งเขาเอามาป้อนเราทุกวันทุกวันทุกวันนี่เราเผลอติดมันหรือเปล่าไอ้ที่ติดแล้วแหละออกไปแล้วมันก็ยังมาถวายอยู่เพราะมันต้องถวายคนเราต้องกินนี่นะหลายอย่างมันจะต้องกินถ้าเราไปกำหนดเขาก็ไม่ได้เขาเอาเนี่ยมาถวายนี่มาถวายเราจะรู้เลยว่าเออเฮ้อไอ้เจ้านี่นี่ทำไมแต่ก่อนนี้เนี่ยเคยติดนานเชียวไม่เคยไม่ได้เจอวันนี้เจอเดี๋ยวถ้ามันจะรู้ว่ามันจะหลอกเราอยู่เนี่ยไอ้เจ้านี่หลอกนะเนี่ยนี่แต่ก่อนนี้เนี่ยแม่นึกว่าลืมมันแล้วนะนึกว่ามันหายไปแล้วเฮ้ยเพื่อนรักอาการจิตจะเป็นยังไงจะรู้หรือมันชนอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันผลักหรือเปล่าหรือมันยังลิ้มลิ้มเลียเลียแอบเสพหรือเปล่านี่ยกตัวอย่างอาหารอาหารนี่แหละคุณต้องกินแล้วคุณไปกำหนดยิ่งเป็นนักบวชแล้วนี่คุณกำหนดไม่ได้เขาจะเอาอะไรมาถวายเนี่ยอย่างอาตมายังมีคนกั้นไว้นะแต่อย่างพวกคุณเนี่ยรับทั่วเลยเขาเอาอะไรมาถวายเขาอยากถวายก็ถวายทั่วดีไม่ดีเขาจะเอาฝิ่นถวายให้ด้วยมีใครมาห้ามสมมุติไอ้ฝิ่นก็คือสิ่งที่คุณไปเสพไปติดเอาไว้ที่ไปชอบไว้ใครเขาจะรู้หรอคุณติดอันนี้เหมือนกับของโลกธรรมดาคนก็ว่าไอ้นี่มันไม่น่าติดเลยแต่คุณไปพิเรนติดมาตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ติดกล้วยแขกติดปอต้องโกก็มันเรื่องสามัญนะแต่ว่ามันไปเป็นฝิ่นของคุณนะคุณติดมันมากอ่ะมันก็เป็นฝิ่นของคุณใช่ป่ะติดอะไรอ่ะติดขี้หมูขี้หมาอะไรก็ได้ไม่น่าติดเลยติดปลาร้าติดปลาเจ่าติดอะไรก็แล้วแต่เหม็นจะตายปลาร้าอะไรก็ติดอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณก็ติดของคุณน่ะบางคนบอกอ้วกติดเข้าไปได้ยังไงปลาร้าอะไรอย่างนี้ฮะติดน้ำเย็นก็ติดน้ำร้อนก็ติดจริงจริงนะทุกวันนี้อาตมาว่าจะชิมดูสักวันนี่นะตู้เย็นนี่นะไอ้น้ำยังไม่ได้ชิมเลยนะจริงๆเลยอาตมาจริงๆมีจิตตัวนึงว่าให้ชิมมันดูสักทีมันเย็นยังไงเย็นพอได้ไหมว่าจะชิมเดินผ่านไปหลายทีแล้วก็ว่าจะชิมก็ยังไม่ได้ชิมสักทีเนี่ยน้ำตู้เนี่ยซึ่งอาตมาเองอาตมาจริงๆมันไม่แต่ก่อนอาตมาก็ชื่นใจนะกินน้ำเย็นนี่ก็ชื่นใจก็เคยอะชีวิตเนี่ยโอ้ยเขาลิงลมอมข้าวพองเขามอมเมาเราก็กินน้ำเย็นนี่ชื่นใจนะชื่นใจกว่ากินน้ำเปล่าๆน้ำมันไม่เย็นแม้อุณหภูมิแค่นี้เนี่ยมันปกติเนี่ยนะมันไม่ชื่นใจเราต้องอุณหภูมิมันเย็นกว่านี้ขึ้นมาเท่านี้ยิ่งเย็นมากๆแล้วโอ้โหยิ่งเหนื่อยมากนี่สดชื่นใจก็เคยรู้สึกนะเดี๋ยวนี้โอ้โหมันไม่ไหวแล้วมันเย็นไอร้อนอาตมาไม่เคยไปชินหรอกไม่ฮะแหมไอ้สรีระก็ไม่รู้นะไม่ได้เรียนเท่าไหร่ผลเย็นดีผลเสียไม่รู้ที่กับพวกที่เรียนทางจีนบ้างทางจีนก็จะเรียนว่าเดี๋ยวก็เถอะคะเรียงน้ำเย็นๆมันเย็นๆระวังละคะเรียงใช่ไหมน่ะไม่เบาเหมือนกันนะรู้ภาษาจีนๆนี่ก็บอกคะเรียงนะเดี๋ยวมันจะทำให้เย็นร่างกายเย็นส่วนนี้เย็นมันก็จริงเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะต้องมีอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยร่างกายคนเนี่ยมันจะต้องมีอุณหภูมิมีพลังงานอุณหภูมิ37องศา36องศา37องศาประมาณนั้นแล้วมันก็จะมีสภาวะที่มันมีตัวร้อนซ่อนอยู่ข้างในอีก มีภาวะที่ตัวที่ร้อนร้อนจนกระทั่งสามารถที่สังเคราะห์สามารถที่จะสลายละลายและมีปฏิกิริยาของการสังเคราะห์อยู่ในบางส่วนในบางนั้นนี้เหมือนอย่างกันในกระเพาะของเป็ดเงี้ยเป็นต้นมันมีธาตุที่สังเคราะห์มีกรดมีด่างมีอะไรก็แล้วแต่ไปทำปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วจะเกิดความร้อนขึ้นมามากจนกระทั่งละลายหรือสลายมันกินหินเข้าไปเนี่ยมันสังเคราะห์สลายเลยนะคนกินเข้าไปไม่ละลายหรอกเพราะธาตุคนเนี่ยกระเพาะของคนเนี่ยมันสลายไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ปฏิกิริยาของกระเพาะเป็ดเนี่ยโอ้โหสลายได้กินโลหะเข้าไปมันกินสลายเลยนะโลหะมันกินเข้าไปก็สลายละลายเลยเพราะฉะนั้นอุณหภูมิมันไม่แค่ร้อยนะมันไม่แค่ร้อยองศานะอุณหภูมิมันสลายพวกนี้มันต้องกว่าร้อยองศาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราไปบอกมันไม่ได้ในร่างกายจริงๆในเป็ดจริงๆในความร้อนไม่ถึงหรอกทั่วๆส่วนใหญ่มันไม่ถึงแต่ก็มีบางส่วนคนก็เหมือนกันบางส่วนเนี่ยถ้าค่าเฉลี่ยมัน36องศาอะไรก็ตามแต่บางส่วนที่จะสลายมันก็ต้องกว่าและบางส่วนมันจะต้องกว่าร้อยหรือก็เพราะอาหารเนี่ยอาตมาไม่รู้เวลามันสังเคราะห์มันต้องกว่าร้อยไม่ฉะนั้นมันก็สลายย่อยอะไรบางอย่างไม่ออกในร่างกายคนย่อยไม่ถึงยุ่ยหรอกนะเพราะฉะนั้นมันจะมีอำนาจซึ่งเป็นอำนาจของทางด้านกัดกร่อนด้วยสำนักแตกตัวมันจะสังเคราะห์อย่างไรก็แล้วแต่เถอะของมันมันจะมีลักษณะของมันพวกนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคุณจะกินน้ำเย็นเข้าไปเป็นส่วนได้อุณหภูมิขนาดนึงมันถึงจะเกิดการเคลื่อนไหวอันนี้จริงเพราะฉะนั้นทางจีนนี่หมอจีนเขามีมานานแล้วเขาไม่ให้มานั่งกินเย็นๆหรอกเพราะฉะนั้นเขาจะนิยมกินน้ำร้อนมากกว่าโรคกระเพาะรักษาไม่หายด้วยอันนี้ก็เชื่อแน่เลยฟังง่ายๆเมื่อกี้นี่บอกแล้วกระเพาะเป็ดมันมีอุณหภูมิไอ้เรื่องนี้เอาไอ้น้ำเย็นเข้าไปก็ลงกระเพาะก่อนอื่นเลยไปชะลอไอ้แทนที่มันจะมีอุณหภูมิมีธาตุเตโชที่มันจะใช้งานได้ดีมันก็เลยไปลดธาตุเตโชแน่นอนมันก็ต้องเสียน่ะจริงๆแล้วกินน้ำเย็นเนี่ยทำให้สุขภาพร่างกายเสียกว่ากินน้ำร้อนนี่แน่นอนที่สุดอะอะละอาตมาขยายความอะไรก็ไปได้อีกนะนี่ก็พยายามที่จะขยายความอะไรให้เข้าใจลึกขึ้นไปอีกแม้แต่เอาจับหลักที่อาตมาเอาหลักมาอธิบายนี่ก็หลักของโซดาคุณซึ่งมันก็เป็นภาวะของระดับหรือความเข้มข้นหรือว่าความละเอียดละออของธรรมะนะว่าโซตาปันนะก็ดีอวินิปาตธรรมะก็ดีนิยตะก็ดียิ่งสัมโพธิที่อาตมาพูดเกริ่นมาแล้วว่าสัมโพธินี่ไม่ใช่ว่าปัญญาญาณแค่นั้นนะมันทะลุทะลวงไปถึงไหนก็ได้ถึงสัมมาสัมโพธิญาณนะเป็นการรู้เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดมีขีดขั้นไหนล่ะเยี่ยมยอดที่สุดก็ต้องสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมโพธิเนี่ยแปลว่าญาณอันเยี่ยมยอดปัญญาที่เยี่ยมยอดสัมโพธิเพราะงั้นก็ค่อยอธิบายขยายความไปนะจะเห็นได้ว่าแม้แต่ถ้าคุณเข้าใจโสตาปันนะเข้ากระแสเนี่ยอย่าไปประมาทนะเข้ากระแสแล้วไม่ใช่มันเข้ากระแสแล้วไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาได้นะยังไม่ถึงขั้นอนิวิติอวินิปาตะธรรมะยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นต้องเอาให้ถึงขั้นนิยตะเห็นมั้ยมันมีเกรดก็มาอยู่3ระดับนี่เป็นต้นไว้ใจได้ก็ต้องเป็นนิยตะที่จะไว้ใจได้แต่แค่ว่าไม่ตกต่ำเนี่ยยังมีเหตุปัจจัยยังมีเงื่อนไขอีกนะเพราะงั้นการคิดนึกด้วยว่าทางมหายานี่ถึงบอกว่าแม้แต่อรหันต์นี่ก็ยังตกต่ำได้เขาพูดไปถึงขนาดนั้นนะเป็นโมหานน่ะที่จริงถ้าคุณลักษณะของมันแท้ๆที่แท้ๆแล้วนะมันถึงขีดถึงขีดนิยตะแล้วมันไม่ตกต่ำหรอกถึงขีดนิยตะแล้วไม่ตกต่ำแท้เที่ยงแต่ได้แค่ขั้นที่ว่าไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาก็เป็นภาษาบอกไงทีนี้คุณจะแม่นขนาดไหนคุณมียานขนาดไหนที่จะรู้ลักษณะของมันว่ามีคุณลักษณะหรือว่ามีสภาวะของมันได้ขนาดนี้แล้วนะแล้วคุณประเมินประมาณค่าของมันแม่นขนาดไหนอ่ะเพราะถ้าเผื่อว่าเรายังไม่จริงยังไม่เด็ดขาดยังไม่แน่ชัดคุณก็เผื่อมันไว้ให้มากๆเลยว่าเอาละเราต้องสอบ 95% ให้ได้ถ้า 95% แล้วค่อยเรียกมันว่าไม่ตกต่ำเป็นธรรมดามันก็แน่มันก็ค่อยๆหวังได้ว่าเออคงชัดนะเราคงไม่โง่เงาถึงขนาดว่าให้คะแนนตั้ง95แล้วก็ยังลวงตัวเองอยู่ที่แท้เพิ่งจะได้40มันเอียงได้เหมือนกันเพราะคนเราเนี่ยมันเข้าข้างตัวเองมากเพราะฉะนั้นเราจะประมาทเผื่อไว้มากๆเผื่อไว้หน่อยๆนะไม่เผื่อแล้วมันก็จะลำเอียงให้แก่ตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนี้เป็นนัยยะที่เป็นเชิงที่เราจะต้องอย่าไปเข้าข้างตัวเองมากนักเพราะมันจะลำเอียงเข้าหาตัวเองเยอะมันเราเผื่อมันไว้บ้าง